Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge er blevet sat, eller i hvert fald er på vej til at blive sat, 100 nye permanente kameraer op af Søren Pape. De kameraer, det er en del af den her bandepakke, og de skal være endnu et såkaldt nyttigt redskab for politiet, selvom Danmark i forvejen har 1,5 millioner overvågningskameraer. Flere per indbygger, end de har i England, hvor det jo heller ikke virker efter hensigten. Når journalister spørger om, hvad beboerne på det bandeplade Nørrebro synes om ideen, så er de alle sammen positive. Det ville jo være underligt andet. Man skulle jo nødt fremstå som nogle af dem, kameraerne er sat op for at tage billeder af. En af dem, der har noget at skjule. Og således har kameraerne allerede gjort det, de skal, før de er sat op. De har lært os at finde os i alt, hvad staten nu finder på, fordi den siger det til vores eget bedste, og fordi vi tror, at det kommer til at gå ud over nogle andre end os selv. Men det er ikke alle, der stoler på staten. John Foley, du er stifter af rådgivnings- og IT-sikkerhedsvirksomheden Copits. Du er militærteknisk og sikkerhedsofficer med speciale IT- og cybersikkerhed. Du har faktisk arbejdet en hel del for staten. Du har også været en lille smule ind over Forsvarets Efterretningstjeneste. Og i den her uge, der har du været ude med riven i det, der hedder, det medie, der hedder Altinget. Du siger, befolkningen hverken kan eller bør have tillid til politikernes og embedsværkets omgang med betroet og følsom personlige oplysninger. Det skriver du faktisk. Mener du virkelig det? Jamen, det gør jeg, og især med baggrund i EU's persondataforordning, der havde helt andre intentioner end oprindeligt var ment, så åbner man nu op for på bekendtgørelsesniveau at overlade det til embedsværket at dele dine og mine og hele samfundets data og oplysninger, der er tvangslagret i tusindvis af register. Det, der hedder databeskyttelsesloven, den kommer vi med garanti til at snakke mere om. Vi skal også sige goddag til David Simonsen. Du kommer fra Denkrypt. I lever af at beskytte kommunikation. Er danskerne generelt gode til at beskytte sig elektronisk? Det er svært jo helt almindeligt talt at overhovedet beskytte sig på nogen måde, når man kigger efter. Det er jo også nogle af de sager, vi har set omkring unge mennesker, der tror, at de i fortrolighed kan beskytte de film, de sender rundt, at så er det hele registreret alligevel. Men det er klart, at jeg tror egentlig, at danskerne er lige så gode eller dårlige som de fleste andre. De prøver at tænke sig om, og alligevel sender de det ud med e-mail og sms og så videre, fordi det skal, ja, posten skal jo frem. Det er den menneskelige faktor simpelthen. Rasmus Malver, du nærmer dig et titel af aflyttets husjurist, men du har også speciale i menneske- og forfatningsret. Sidst du var med her, der ville du politianmelde justitsminister Søren Pape for at lokke danskerne. Hvordan går det med det? Er han blevet... Jeg vil stævne ham, jeg vil ikke politianmelde ham. Han er jo selv chef for politiet, så han kan selv vælge, om han vil rejse tiltale mod sig selv. Og som det her kommer til at gå, det er, at vi afleverer en stævning den 2. april, den blev offentliggjort den 15. marts, for at folk kan komme tilbage og vende tilbage med det. Der er mange interessenter i det her. Og så vil Søren Pape blive dømt ved domstolene, og det vil være op til Folketinget at sætte ham i fængsel. Vi har også besøg at aflyse egen sikkerhedsekspert, det er Jakob Wolfegel. Jakob, 100 nye overvågningskameraer i København. Ja. Tror du, det bliver godt? Nej, det tror jeg ikke. Altså, alt viser, at lige så snart du sætter overvågningskameraer op, så rykker du bare kriminaliteten, eller det, der ikke skal foregå et eller andet sted hen. Så. Man flytter fra et sted til et andet? Ja, du flytter bare problematikken. Det kommer til at handle meget mere om tillid, sikkerhed og overvågning om lidt her i aflyttet. De 360-graders high-speed CCTV-kamera med direkte opkobling til den gode gamle æder. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Hvem måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremme af motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Fremme af motorvejen, og en mand går på vejen. Slut. Du er inde i aflyttet på 24/7. Vi skal endnu en gang tale om tillid, og den forbindelse, der starter vi med en rigtig grim sag, der er væltet ned gennem medierne i den her uge. Det er sagen om de 1004 unge danskere, drenge og piger, der er blevet taget igennem det, som Rigspolitiet kalder for Operation Umbrella, altså Operation Paraply. Vi har nu Peter Kruse, som er sikkerhedsekspert for IT-firmaet CSIS, med her i den anden ende af en telefon. Den her sag, hvor de her, med det her meget præcise tal på 1004 unge mennesker, er blevet anklaget for at have delt børneporno via Facebook Messenger. Hvad ved vi om, hvordan politiet har samlet beviser sammen på det her? Jamen, det starter jo med, at man skal forstå, at Facebook har en lang række teknologier, algoritmer i funktion, som kigger på materiale, der bliver delt på det sociale netværk. Og hvis man ser på mediet, altså platformen Facebook, så er der ingen tvivl om, at man har forskellige kanaler og muligheder for at dele. Det gælder både post på væg, det gælder at dele den igennem messenger-funktionen. Og hvis man tror, at den er sikker, så tror jeg, at de 1000 mennesker, som nu er blevet sigtet, kan i hvert fald kan sige, at det er i hvert fald ikke noget, som de kan bekræfte. Netop er det faktum, at det ser ud til, at Facebook har opdaget, at det her blev delt igennem blandt andet menneskelig overvågning, men selvfølgelig også de algoritmer, hvor de simpelthen har kigget på indhold i aviser, der bliver delt, og så de reagerer på det, henvendt sig formentlig til myndighederne her i Europa. Det har formentlig været igennem Europol, og Europol har så kigget materiale igennem og valgt at sende det videre til danske politi. Og når man så kigger på, hvad for noget materiale det datasæt så kan indeholde, vil jo typisk være, at man har et brugernavn og password, man har formentlig også navnet på personen, fordi det er formålet med Facebook, og så har man formentlig også kunne koble det med IP-adresse, så har man i virkeligheden mulighed for at rejse alle de her mange sigtelser. Så det er formentlig forløbet. Det er kommet som en stor, fin, færdig indpakket gave til dansk politi i den her sammenhæng, og vel også til os andre på nogle måder, fordi så har vi i hvert fald fået opmærksomhed omkring det her. Men det handler om én videofilm, der har spredt sig fra én person, og så ud til 1004 andre. Hvordan foregår det her? Jamen, det foregår jo typisk ved, at der er nogle personer, som enten deler det her frivilligt, eller hvor at det her materiale det bliver stjålet fra deres medie. Det kan være deres PC, mobiltelefon eller andet. Og så bliver det egentlig sat i gang. Og det, der sker med sådan noget data, det er jo, at unge mennesker har en meget lille forståelse og respekt for indholdet af den her type. Det kan vi se, for det er jo ikke bare noget, der er opstået i løbet af de sidste måneder i form af Umbrella-sagen. Det er jo fundet sted i 5-6 år allerede. Så det, der er sådan set ikke noget nyt her, men det problemet er lidt, at det sociale netværk, som vi kender fra Facebook og andre sociale platforme også, er meget nemmere at dele materiale på. Så unge mennesker, som spreder det her ud, når meget hurtigt en meget stor, kan man sige, gruppe af mennesker. Og hvis den gruppe af mennesker så vælger at dele det her videre, så har man den der eksponentielle, kan man sige, spredningseffekt, som jo har den der træstruktur, som gør, at man kan se, hvor det starter, og så kan man se, hvordan det forgrener sig ud. Så desto flere, som ser det, desto flere der risiko for, der deler det. Ja, altså, og det, men kunne man fortsætte, så nu har nogle af de her unge mennesker jo så i hvert fald lært, at det der Facebook Messenger, det er nok ikke vejen at gøre det på, fordi så risikerer man at komme i fængsel. Kunne man forestille sig, at de bare bruger nogle andre platforme til at dele de her billeder på i fremtiden? Ja, det har de faktisk gjort helt til, og jeg vil også sige, at det her jo går så vidt at konstatere, at det her nok er en øjenåbner for rigtig mange unge. Det handler måske meget mere om opdragelse og forståelse for hvad vi, altså moralmæssigt og kodex, hvordan vi deler ting generelt, og hvad vi kan tillade os at dele. Det er måske den ene del, men vi sværer på nogle af de sager, vi har været involveret i. Der var faktisk en meget modbydelig sag omkring hævnporno, hvor at man på forskellige russiske forumer, hvor det er meget vanskeligt at komme til, hvor det lykkedes os faktisk at få infiltreret et af de her russiske medier, hvor danskere de deler billeder af personer, som enten frivilligt i form af fotos, eller ufrivilligt i form også af samme, eller billeder, eller hvad det er film, bliver spredt rundt og faktisk byttet, som bare de klistermærker eller samlemærker. Så der har allerede været, der har tit og længe været en samlemani blandt unge mennesker, som har gået på enten at bestille simpelthen deciderede billeder af en navngivet person, eller dele billeder også af mindreøjet på forskellige forumer. Så til det her, det vil egentlig bare, kan man sige, flyt, tror jeg, interessen for at dele den her type materiale fra Facebook ud på helt andre medier. Det er jeg sikker på. Du mener, at den her sag, den dækker over, skal man sige, noget mere principielt, nemlig de problemer, der er med deling af de her materialer og det hele. Så prøv at forklare, hvad du mener med det. Jamen, det mener jeg så afgjort, fordi det her, det starter jo med, at der er nogle mennesker, som vælger at dele det her første omgang. Og så fortsætter den her jo med, at andre de synes, at det er en god idé at dele det og sende det videre. Og det er jo der, kæden i virkeligheden hopper af. Det er jo, vi kan ikke stoppe data, der lander på et internetbord. Det kan vi ikke stoppe i at sprede sig. Men det, vi kan gøre, det er, at vi kan lære folk, at det at sprede det her, det kan ødelægge menneskers liv. At man skal tage medansvar, man skal have et moralsk kodeks på en anden måde. Vi skal ind med, han har sagt modersmælken, at den tid, vi lever i, hvor vi har medier, som hvor det er for nemt at dele data på den her måde og såre andre mennesker, at der skal vi simpelthen fra starten af uddanne vores unge mennesker meget bedre til at forstå, at der ser mennesker i den anden ende, som kan blive helt reelt rørt og direkte såret, og det kan berøre dem resten af livet, når sådan et materiale som det her det bliver delt. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at der skal noget awareness, der skal noget uddannelse, der skal noget forståelse ud til de unge mennesker, og det er noget, der tyder på den her sag, men også andre konferencer. Jeg har talt på, blandt andet har talt på en ungdomskonference her i lokalområdet med udslusningselever og udslusningselever fra folkeskolen. Blandt andet for at få dem i øjenhøjde og få dem til at forstå, at sådan noget som det her og andre ting, det er bare ikke acceptabelt. Og jeg vil sige, når jeg lytter på responsen, der kom, så er der meget, der tyder på, at de har meget at lære, og den respekt, der ligger mellem et menneske og et andet, den stopper i det øjeblik, hvor tingene lander i cyberspace. Hvis man lige går tilbage til din ekspertise som sikkerhedsekspert, altså det man så tænker, nu er der så, den her sag er så blevet optravlet, det drejer sig om en video, der er blevet delt, og der man har taget fat i de her 1004 mennesker. Den her video, er den så nu fuldstændig forsvundet og kommer aldrig til at dukke op igen? Nej, men den vil ikke forsvinde nogensinde. Altså, problemet er lidt, at når man siger, at internet er aldrig glemmer, så er det faktisk rigtigt. Altså, man kan ikke kontrollere noget, der først lander på internettet, og det skyldes jo, at der findes millioner af forskellige måder at opbevare data på. Der findes forskellige kryptotjenester, der findes Tor-netværk, der findes dark web, som jo også er en del af Tor, og så findes der selvfølgelig også torrent og alle mulige andre distributionsmåder. Så bare en person kommer i besiddelse af det her, kan jo gøre den person igen og igen og igen, poster det forskellige steder, hvor andre kan komme i besiddelse af det. Og dermed kan man aldrig sikre sig, selvom man kan skyde det ned, men man kan aldrig i virkeligheden sikre sig, at noget data, der først er delt på nettet, at det reelt nogensinde bliver fjernet, fordi internet er jo frit sted, man kan bruge mange millionvis af services til netop at dele, og det er mit indtryk, i hvert fald i de her sager her, at det er meget, meget vanskeligt at fjerne materiale, som nogen kan finde spændende, nogensinde at få det fjernet på nettet. Mange tak til Peter Kruse, sikkerhedsekspert fra CSIS. Vi skal også lige have, at vi kan lave lidt reklame for det kriminalpræventive råd. De har lavet en vejledning for, hvordan man skal finde ud af, hvad man må dele og hvad man ikke må. Det ligger på dkr.dk. Du er stadigvæk ind i aflyttet lige nu, så taler vi om børn, som deler børneporno på internettet med hinanden, og hvor 1004 nu står til en dom i forhold til det, der hedder paragraf 235 i straffeloven. Jeg ved ikke, Rasmus Val, kan du forklare lidt om, hvad der er på spil her? Jamen altså, det er også et spørgsmål. Står de nu også til den dom her? Fordi der bliver skøjtet meget hurtigt henover i alle medierne i løbet af den her uge, at det Facebook i Irland, som man har en kontrakt med her, de har så valgt at tage folks data ved at gå ind i alle deres meddelelser, så man kigger lidt på meddelelseshemmeligheden, kan man se der, så sender de det til amerikanerne. Det er i strid med hele Safe Harbor-princippet, og det er et andet spørgsmål, som i øjeblikket er ved domstolene. Og amerikanerne sender det så til Europol, så de spreder det også, og Europol sender det så videre til Danmark, og der er vi så heldige, uha, der fik vi noget endelig. Så der bliver krænket så mange rettigheder i forhold til de mennesker, som har det her på vej derhen, at spørgsmålet er, om nogen af dem nogensinde vil blive dømt for noget af det. Vi kan også kigge på noget af det, som er interessant, og det, der bliver snakket rigtig meget om, at åh ja, vi skal undervise børnene, og vi har lavet en manual og den slags. Men den lovgivning, som vi bruger her, den er altså tilbage fra anden halvdel af 1900-tallet. Der var slet ikke tænkt på computere, da det blev lavet. Noget af det praksis, der ligger på anklagemyndighedens vidensdatabase, det var en person, som fik taget sit foto på en toplø, eller på en nøgenstrand, en nudiststrand i Danmark. Og det er det, vi har at bruge til det her, hvor vi skal snakke på internettet, og hvordan det bliver spredt rundt. Så den her sag, den er interessant, også ud fra et privatlivs synspunkt. Det kan jo godt være, det kommer til. Altså, det kan godt være, at vi faktisk kan bruge de samme regler, som vi gjorde for, altså fra den fysiske verden på den virtuelle. Jeg ved ikke, hvad Jacob Wolf, du har en mening om det her? Hvad tænker du i forhold til hvad? Jeg tænker på i forhold til, hvad hedder det, omkring, hvordan man kan stoppe sådan noget, som folk, der ligger og sender ting rundt. Kan det lade sig gøre? Nej, det kan det jo ikke. Det er jo det, der er det fantastiske ved internet. Det kaldes Streisand-effekten. Lige så snart du prøver at fjerne noget, så dukker det bare op i flere eksemplarer. John Foley, jeg ved, du har også været optaget af den her sag. Du har også lidt andet. Hvad er det, du er faldet over i forbindelse med den? Jamen, det undrer mig jo lidt, at politiet, der jo har haft talrige anmeldelser tidligere, for flere år tilbage, først nu reagerer, når de får det hele leveret. Altså, de får det leveret, som lige blev nævnt før, i den kæde. Og nu, når man har fået det hele leveret og serveret på et fad, så reagerer man først. Og det, jeg forstår ikke, at man ikke for længe siden, for flere år siden, fra politiet, fra skolerne og mange andre instanser, er gået ind i den her diskussion. Men nu skal der statueres et eksempel. Nu skal man måske risikere, at nogle unge får deres fremtid ødelagt, i og med, at deres deres kriminalregister bliver påvirket, og de ligger der i 10 år. Det kan hverken få det ene eller anden type arbejde. Det er altså kan få alvorlige konsekvenser. Jeg synes, der er nogen, der sidder på hænder, sover i timen. Altså, man har simpelthen haft kendskab til den her video, og den måtte den blive delt på i flere år. Nej, ikke specifikt denne her, men der har jo været talrige eksempler på anmeldelser, hvor politiet har siddet dem overhørigt og ikke taget nogen aktion på tingene. Det er det, jeg undrer mig over, fordi den her debat, den burde jo være taget for en del år siden. Det er det simpelthen. Når jeg tænker på, de data ser tilsyneladende ud til at være kommet fra Facebook selv. Ja. Og Facebook er jo i en situation nu, hvor de er under stærkt pres, hvor de bliver ligesom pålagt at skulle opføre sig mere medieagtigt og have, hvad skal man sige, en form for redaktion af, hvad der foregår på Facebook. Så man kan også godt motivspekulere lidt i, at Facebook har de en dagsorden med pludselig at dukke op med en sag, som får Facebook til at stå i et bestemt lys. Og det er ikke for at skyde på Facebook, men jeg synes, det er underligt, at det her foregår tilsyneladende af egen fri vilje, og hvor vi tidligere har hørt, at politiet siger, at vi kan ikke komme igennem i de her sager. Vi får anmeldelser, men vi kan rent faktisk ikke stille noget op. Hvor det er indtrykket, mit indtryk er, at når man henvender sig til Facebook, er det meget vanskeligt at komme igennem med enkeltsager og enkelt henvendelser. Og jeg har tidligere været i lokale med regeringer, der siger, at vi skriver til Facebook, og de svarer os aldrig nogensinde. Så vi går måske en tid i møde, hvor Facebook er en mere åben og proaktiv i de her sager. En organisation, som rent faktisk begynder at se på, hvad er det her for noget problematisk indhold, som bliver delt. Og så vil jeg sige en anden ting, det er det her med, at man går fra den fysiske til cyberverden, at der er et problem der. Jamen altså, der er et gammelt ordsprog, der hedder, at man skal behandle andre, som man gerne vil have, at de skal behandle en selv. Og der er ingen af de unge mennesker her, der har delt den. Det bliver eddet min gamle hat på, der gerne selv vil være i skudlinjen her. Og det er nok det budskab, tror jeg, vi skal tage op, i stedet for nødvendigvis med mange pjecer og meget uddannelse, så sikre os rent moralsk, at vi forstår, vil du gerne selv blive udsat for det, du lige præcis gør nu? Vil du sende den her besked videre, hvis du sætter dit eget navn og dit eget ansigt og din egen krop ind i stedet for? Vi har også her svaret på, hvorfor det er, at politiet tager det op nu. Facebook gik til pressen, før det gik til det danske politi. Facebook gik slet ikke til det danske politi, så derfor har politiet ikke kunnet gøre andet. Nu fik de jo netop en pakke, der helt var fuldt leveret, så de er nødt til at gøre noget ved det. Og det er rigtigt, altså jeg har selv været involveret i den her type sager de sidste 20 år, så det har været der, det har været på internettet. Men nu er det så, at Facebook er over regeringer og er begyndt at stride mod deres egne betingelser ved at læse, hvad alle folk de skriver til hinanden. Facebook har også WhatsApp, som skulle være krypteret, måske alt, hvad du skriver der. I løbet af den forgangne uge, så er der også en mand, der er blevet idømt 30 dages fængsel for at sige, at Joachim B. Olsen burde have nogle slag på hovedet, hvad hedder det, et par på hovedet. Og det havde han skrevet på Facebook, hvis han havde sagt det på et værtshus, vi længe havde tænkt over det. Og det er altså det, vi kommer til. Nu vil jeg for sige, hvis jeg sender en besked til en af mine venner med WhatsApp, hvor der står, ej, jeg så lige Sofie Løde i fjernsynet, hun skulle da have et vink med en vognstang. Det er et udtryk på dansk, som betyder at slå folk i hovedet med en meget stor stang. Så vil jeg pludselig blive ryge i fængsel helt automatisk, fordi de kan bare løbe søg og erstat. Og så kan de sige, ja, fair nok, Rasmus, du skal lige 30 dage ind. Det her, det tror jeg skal være overgangen til dagens emne. Andet emne, kan man sige, som er i hvert fald noget, som man selv kan gøre, nemlig sikker kommunikation. David Simonsen, hvis man tager det her begreb, der hedder kryptering, og det er noget, vi har talt om rigtig mange gange herinde, og jeg kan se, at Jacob, han står også allerede ser helt træt ud i hovedet, siger, hvorfor skal være det op igen? Men hvad hedder det? Det skal vi, fordi at der er nogen, der bliver med at plage mig på mail over det, det vender jeg lige tilbage til, om hvad man egentlig kan gøre som almindelig borger og sådan noget. Men du er nødt til at starte med at forklare os, hvad er det, man gør, når man krypterer noget? Og hvor møder vi det henne, når vi alligevel går rundt i verden? Jamen lad os sige, at vi to har en hemmelighed, som vi skal diskutere, og vi ikke kan sætte os over for hinanden i et lukket rum, så bliver vi nødt til at kode de beskeder, vi sender frem og tilbage, så andre ikke kan overvåge dem. Det er kryptering. Det er ganske enkelt det. Og det kan man jo gøre på alle mulige måder. Det har man gjort i tusindvis af år. Og det gør vi altså til daglig. Fra det øjeblik, vi tænder telefonen, så er der en krypteret forbindelse op til sendemasten. Når vi bruger beskedtjenester, eller går ind på hjemmesider, hvor der står HTTPS for Secure, så er der kryptering med i spil. Når vi betaler med vores dankort, når vi bruger NemID osv., hele vores hverdag er fyldt op med, hvad skal man sige, transparent kryptering, som vi ikke går og tænker over, men det er en form for sikring af den kommunikation, der foregår over nettet. Og problemet er jo selvfølgelig, at hvis man ikke sikrer den, så er der nogen, der kan ændre den, og der er nogen, der kan lytte med, og der er nogen, der kan udgive sig for at være dig, for eksempel. Det er derfor, grund til, at vi tager det op, det er, fordi jeg har fået en mail fra en lytter, han hedder Rasmus, han skriver, har ikke snart lyst til at tale noget om sikker e-mail? Jeg bruger selv Gmail, men skifter snart til Lavabit. Jeg tænker på forskellige e-mail-klienter og programmer. Hvad er der fordele og ulemper ved de forskellige udbydere? Gmail, Hotmail, etc. og Mail OS, Mail OS Mail og Thunderbird Outlook, etc. Jeg foreslår det, fordi det er en grundlæggende udfordring for rigtig mange mennesker. Måske undtagen de unge, der kun bruger Messenger. Så kommer vi lige tilbage til den igen. Ja. Og det kan jo være, at de holder op med det. Så kan det være, at man skal foreslå dem noget sikker mail i stedet for. Hvad hedder det? David Simonsen, kan du give nogle bud på, hvad, hvis man vil have en sikker e-mail? Hvad gør man så? Jeg vil lige starte et andet sted og sige, hvorfor er det problem. Det er jo blandt andet et problem, fordi han nævner alle de her mange mailtjenester. Man kan sagtens have sikker e-mail inden for et lukket univers. Og en af de her tjenester, eller flere af dem, de har sikkert et vældig højt sikkerhedsniveau. Problemet er igen, at det er ikke sikkert, at jeg har den, når du har den. Så hvis nu vi alle sammen har e-mail, ja, det har vi alle sammen, fordi det er en simpel standard, som fungerer og som egentlig som udgangspunkt ikke er spor sikker. Så har man sidenhen vil lægge kryptering ovenpå. Og kryptering er i mange sammenhænge faktisk ret vanskeligt, fordi det skal jo deles ud på den rigtige måde, så jeg kan stole på, at du er dig og den slags. Men der findes også varianter, sådan at ProtonMail for eksempel er meget, meget sikker. Men så vælger man så ligesom deres lille univers med deres app og deres hjemmeside og deres service. Og så kan du og jeg godt sende sikre e-mails til hinanden inden for, den lille boble, der er her. Og det er jo et af de helt store ønsker, som alle har slåsset med, altså helt tilbage fra starten af e-mail næsten. Hvordan sikrer vi det? Hvordan får vi lavet en standard? Og jeg skal hilse og sige, at både Google og Microsoft og alle andre har gjort forsøget. Hvis man kan komme igennem, jamen så kan man blive ganske rig på det her, fordi det er efterspurgt. Sagen er bare, at det aldrig nogensinde lykkedes, fordi hvis jeg laver en sikker Proton-mail, lad os sige det, jamen så har jeg den på min telefon, og hvis ikke du har den, så kan du gå ind på web, og så skal du over i en browser, og er den så sikker, og så videre, og så videre. Så det er et meget, meget komplekst problem, som i og for sig næsten kræver, at alle bruger det. Jeg vil sige, det kræver, at alle bruger det samme system, for at det fungerer i praksis. Og det er jo også derfor, at WhatsApp i og for sig, med over 1 milliard brugere, kan indføre en vis grad af sikkerhed, det må man sige, helt centralt fra, fordi alle bruger den samme app, den samme version og det samme system. Det er bare ikke set før, at vi har milliarder af mennesker, der gør det. Men hvis vi nu går tilbage til den diskussion, vi kom fra før, så var den her med de her folk, der ligger, de her børn, som ligger og deler ting og billeder via en messenger-app, som nogle så kan følge med i. Så kan man sige, at det måske virkelig meget godt, at vi ikke har fuldstændig sikker e-mail, fordi hvis vi havde det, så kunne de jo bare ligge og sende alle de her ting frem og tilbage, og så kunne politiet ikke opdage det. Og der er både for og imod. Jeg vil sige, det der er problemet for dem er jo, at de tror, at de har en sikker kanal, og det har de fleste ikke. Og når man så begynder at gøre ting, og det er jo egentlig min ældgamle påstand, det er, at hvis du tror, du er overvåget, så opfører du dig anderledes, uanset om du bliver overvåget eller ej. Her har vi nogen, der tror, at de ikke kan overvåges, og i virkeligheden så registrerer Facebook, hvor står de, og på hvilket tidspunkt, og når de sender den her film, hvor mange gange ser de den, spoler de frem og tilbage, og så ved de, har det hele, og de unge mennesker tror faktisk, at de i fortrolighed sender en film af en veninde rundt til de andre, og der er ikke nogen, der opdager det. Den tro om, at vi har en sikker infrastruktur og ikke bliver overvåget, den tro på, at det vil der aldrig havne i registret hos grænsevagterne i USA, at jeg har haft en børneporno-sag på nakken. Altså, ja, der er jo en risiko for, at de her unge mennesker aldrig kommer til USA. Det gør de helt sikkert ikke. Fordi der er et flag, der vil vippe op ved grænsen, og så siger de, du får ikke et visum, du kommer ikke ind her. Fordi de i god tro, så at sige, gjorde nogle ting, der var helt forkerte på et tidligt tidspunkt i deres liv. Men jeg synes stadigvæk ikke, vi skal glemme, vi bliver nødt til at holde fast i, at det, at de gør det, lige præcis i den her sag, deler sådan nogle film, det er helt forkasteligt. Det, de forstår ikke alvoren, og hvordan får vi den samtale i gang? Det er, den her sag, og det, at vi sidder og taler om det nu, er jo med til, forhåbentlig er der også nogle unge lyttere her, med til at få dem til at tænke over det. Ja, nu er jeg 33, men da jeg var under 18, der havde jeg et webcam, og der lavede jeg måske nogle ting, hvor at jeg var nøgen på det webcam. Så jeg har været skyldig i produktion af børneporno, og fordi det var et webcam, distribution af børneporno. Og der er det helt rigtigt. De her mennesker, uanset om de bliver dømt eller ej, og der har været meget furore over den her uge med, om dem, der har delt det, også en slags offer og sådan noget, det gider jeg ikke diskutere i forhold til, at de kommer aldrig ind i USA. For uanset om de bliver dømt eller ej, så ligger den her allerede. De amerikanske myndigheder havde den, før de danske myndigheder nogensinde overvejede, at det eksisterede. Så de her mennesker har nu et flag på sig. Spørgsmålet er, om de overhovedet kan komme på et fly. Og det her, det behøver ikke handle om, at man deler andre menneskers ting. For nu er Facebook gået i gang. Okay, vi overvåger alt, hvad I skriver, uanset hvor I skriver det. Og så kigger vi på, er der noget hud i det her? Er du under 18? er det dig selv? Okay, det er ulovligt. Du er nu produceret børneporno, så vi laver lidt flag på dig, så du kan ikke komme ind i de her følgende lande, som er med i vores overenskomst om, at det her er noget slemt noget. Er det ulovligt? Er det korrekt at sige, at altså, hvis jeg nu deler et billede af mig selv, er det ulovligt? Det er det vel ikke? Ikke når du har den alder, du har i dag. Nej, men heller hvis jeg er 15 år og deler det med nogen. Så er det, ja. Så er det produktion og distribution af børneporno. Og det er det, der er nødvendigt, vi får en snak om, både juridisk, politisk og i den virkelige verden. Fordi det handler ikke om unge mennesker. Det handler om, at vi har noget lovgivning fra en tid, hvor kameraer var så dyre, at unge mennesker ikke havde dem. Hvis jeg nu lige til allersidst tænker, for det er i hvert fald at læse mig til på en test, som Danmarks Radio havde lavet, i forhold til, hvad man må. Så var det, man måtte stort set ingenting. Nej. Så var, kunne jeg se, men der var én ting, så vidt jeg kunne se, at man gerne måtte, og det var, hvis nu et kærestepar havde taget et billede af hinanden uden tøj på, og de så sender det fra den ene til den anden, og de er kærester. Mm. Det må de gerne. Ja, altså det kan man sige, fordi at de må bare ikke, give det videre til deres venner. Hvis de er under 18, så har de lige produceret børneporno og distribueret det. Og vi er nødt til at have den snak. Jeg overvejede at skrive speciale om det, dengang jeg læste, men alle, jeg prøvede at kontakte i forhold til at vejlede på det, sagde, åh nej, det er giftigt. For børneporno er den magiske formular, som betyder, at vi kan ikke snakke. Når det ord er blevet sagt, så kan vi ikke længere have en konstruktiv samtale om vores retsgrundlag, og derfor laver vi nogle flyers. Ja. Bare det her sidste, jeg vil sige, hvor langt skal vi gå for at, skal man sige, sikre den private konversation? Skal politiet ikke kunne komme ind rundt omkring, eller er det sådan, vi skal have den? Skal der være mulighed for en ultimativt privat konversation i fremtiden? Det korte svar, ja. Selvfølgelig skal jeg da kunne have en samtale med min kone eller mine børn eller i vores firma og så videre, uden at have følelsen af, at vi bliver overvåget. Altså det, der sker jo, er jo, at ellers så rykker vi det bare andre steder hen, som vi har hørt flere gange nævnt allerede her. Så går man en tur, så får man den snak. Den er da i hvert fald privat. Hvis ikke vores digitale infrastruktur understøtter tilliden, som vi har som mennesker, jamen så begynder vi at gøre noget andet, ikke? Og så er det ikke effektivt længere. Så jeg synes, at vi skal have muligheden for en fortrolig samtale. Jeg så, du nikkede, Jacob, derovre. Du er selvfølgelig enig i det her. Ja, jeg er fuldstændig enig. Ja. Selvfølgelig skal man have ret til privatliv. Man kan så lige sige og det. Og så kan politiet prøve at efterforske forbrydelser på andre måder, end ved at download kæmpemæssige mængder data og kigge dem igennem. Ja, man kunne faktisk så sige det der med, at du siger, alternativet er at gå en tur og snakke fortroligt et eller andet sted. Hvis nu de her 100 kameraer kommer op, så skal man jo huske, at der er også et lyd i de her kameraer. Det vil sige, at man optager jo faktisk med en mikrofon. Så jeg kender ikke lige den installation, men jeg ved, at det kan i hvert fald lade sig gøre, at optage lyd på lang afstand. Men jeg vil lige sige, at jeg havde en gammel ven fra Tjekkiet, der var vokset op under kommunismen, og han så det, der skete her for en 15-20 år siden, så han meget tydeligt, hvor det bare henad, og han sagde, tænk nu på det på en positiv måde. Vi kommer til at drikke mere øl sammen. Jamen, altså, apropos Tjekkiet, det her, vi lærer folk med de pjecer, vi skriver, det er doublethink, som Orwell fandt på, som er, at du skal hele tiden tænke over, kan de ord, der kommer ud af min mund, de tilhører Big Brother, han ved, jeg siger det, så hvis jeg nævner en politikers navn, så er der en chance, at jeg kommer i fængsel. Lige første omgang her, tak til David Simonsen for den krybben, og det der skal vi videre til en diskussion om sikkerhed på en anden måde, nemlig om, hvorvidt vi overhovedet kan stole på den her stat, som ligger indsamler alle de her oplysninger. Der er for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk borgerom. Den kører rigtigt. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. John Foley, du er stifter af rådgivnings- og IT-sikkerhedsvirksomheden CoPITS. Du er militærteknisk og sikkerhedsofficer med speciale IT- og cybersikkerhed. Den her uge har du, som vi snakker om i starten, været ude med riven i det, der hedder Altinget, som er sådan et online-medie. Du har skrevet, at befolkningen hverken kan eller bør have tillid til politikerne og embedsværkets omgang med betroede og følsomme personlige oplysninger. Som en, der har arbejdet for staten selv, altså hvad, det lyder ret voldsomt. Normalt så er folk sådan rimelig loyale og siger, at der sidder stadigvæk gode folk, der har styr på det her. Hvad er det, staten gør forkert i øjeblikket? Jamen, staten er jo ikke kendt for at passe særlig godt på befolkningens personfølsomme oplysninger. Det ser vi jo gang på gang, at det afdækkes i medierne og andre steder, rigsrevisionsrapporter osv. osv. Det er en ting, at staten ikke er skal vi sige, helt på forkant med at passe på dine og mine oplysninger og data. Det er sådan set det ene i det. Det, der fik og trigger mig til at skrive den, skal vi sige, den bemærkning i Altinget, det gik jo på, at nu får vi en forordning og følgelovgivning, den danske følgelovgivning heraf, gør, at man åbner fuldstændig op for, at man arbitrært, vil jeg næsten sige, og på bekendtgørelsesniveau, tildeler ministerier og embedsmænd retten til, uden om Folketinget, at samkøre vores oplysninger på tværs af alle sektorer. Så vi behøver ikke engang snakke om, at det er ikke så godt, at vi får et DNA-register. Det sker. Det sker helt automatisk, i øvrigt uden du får det at vide, og uden der er nogen, der vil oplyse om det. Så jeg ser her, skal vi sige, Pandoras æske åbne sig fuldstændigt, og det var jo ikke det, der var meningen med den såkaldte databeskyttelse, hvor I ligger den beskyttelse. Efter min mening er det omsonst at kalde det dette, og første behandling er jo allerede sket i Folketinget. Det næste sker den 8. februar, og så kører den igennem, bare man kan tælle til 90. Og derved mener jeg, at vi står i en situation, hvor vi skal passe på ikke at stole tilstrækkeligt på politikerne, fordi de ikke, undskyld mig, er klædt godt nok på til at forstå konsekvenserne. Hvad er du bange for i forhold til det her? Så det her handler om, at politikerne de siger, det er praktisk. Vi har alligevel nogle data liggende. Dem kan vi også bruge nogle andre ministerier eller nogle andre steder. Vi kan lave noget data på befolkningen. Vi kan få noget at vide om dem. Vi kan lave mere effektiv sagsbehandling. Vi vil også nu have digitaliseringsklare lovgivning, for eksempel, som betyder, at nogle af beslutningerne kan tages automatisk på baggrund af nogle af de her data. Det lyder effektivt og godt. Altså, hvad kan der gå galt i det? Jamen, jeg kan da godt se langt hen ad vejen, at vores anonymiserede sundhedsdata skal bruges til forskning til forskellige formål. Men der, hvor jeg er betænkelig, det er jo, at uden at vi får noget at vide, og at man på administrativt niveau fuldstændig kan gå i gang med på tværs af at dele dine og mine oplysninger, uden at vi i øvrigt får det at vide. Og det sidste, jeg har hørt, det er, at nu behøver at datatilsynet ikke engang kom ind over, så vidt jeg har hørt fra den første behandling. Ja, det står i forslaget. Det er væk. Der er ingen data. Ja. Du kan formålsskifte indsamlede data til et helt andet ministerium, hvis man har lyst til det. Det er slet ikke noget problem. Ja. Så hvad er det, du frygter? Hvad er det for nogle scenarier, du ser for dig, hvor galt det kan gå, det her? Jamen, lad os bare holde os til sundhedssektoren. Ved at vi har den sundhedsplatform, som vi har her nu, lukker vi op for 60.000 menneskers adgang til dine og mine personlige og personfølsomme oplysninger. Forestil dig, at man kan ikke forestille sig, at der ikke blandt de 60.000 er enkelte brødne kar, som vi også så i sagen med Se og Hør, og med kronprinseparets, skal vi sige, afsløringer af dette og hent. Og det vil Jeg anser det for utænkeligt, at der ikke vil foregå en eller anden form for misbrug ved, at vi kører det på den her måde her. Og ved at samkøre alle sektorers oplysninger på os alle sammen, så åbner man jo mulighederne yderligere i den sammenhæng. Rasmus Valver, du har jeg har en konkret sag, hvor når vi kigger på de ting, som folk afleverer i sundhedssektoren, for eksempel en person, som havde været indlagt på den psykiatriske, og der vælger politiet så at trække de data, dem får de tilsendt af psykiatriske afdeling på ulovlig vis, og dem sender de så over til politiets kørekortskontor på ulovlig vis. Og det må man ikke, men det betyder altså, pludselig er der en mand her, som havde haft nogle problemer, og så havde han været inde på den psykiatriske afdeling, pludselig må han ikke længere have et kørekort. Og jeg var med ind over at hjælpe, og vi skrev til dem, og så forsvandt sagen, fordi de vidste jo egentlig godt, at det var ulovligt. Men dem, der ikke lige har råd til at få en jurist ind over, eller som ikke lige selv har den uddannelse, de kan altså være i risikozonen her. Det kan også være, hvad nu, hvis du er på Antabus, så har du måske haft nogle alkoholproblemer, så kan vi sige, så skal du heller ikke have et kørekort. Hvad nu, hvis du bare generelt er på antidepressiver, så skal du måske heller ikke have et kørekort. Skal du måske have børn, det kan staten også gå ind og vælge. Altså, der sker også bare noget misbrug, som sker med åbne øjne og med vilje. John Foley, du siger, at det her det er faktisk, altså din mening, så er det her også kontraproduktivt i forhold til sikkerhed. På mange måder, hvordan er det? Jamen, Alle de data, der nu samles, både ved politiets og forsvars efterretningstjeneste, de har jo adgang til deres registre. Hvis de nu, og nu har de så også fået værktøjer til at samle alle vores data på de sociale midler, medier. Og i den forstand, så har de faktisk en profil, der er bedre end din kone eller din samlever ved om dig selv. Og hvem og hvor bliver de informationer spredt, og til hvilken brug? Lad mig tænke en hypotetisk sag, at når vi nu skal en tur til USA eller andre steder, så skriver vi jo en masse informationer, og som så bliver sendt til de myndigheder, der skal tage imod os. Og det skal vi så gøre en del timer før i forvejen eller dage. Samtidig siger så de forskellige myndighederne i USA for eksempel, hvad har I på de pågældende? Ja. Og der sker i efterretningsverden en deling af informationer som en take and share, altså en service over for hinanden, uden at vi i øvrigt får noget som helst at vide om det, og heller ikke har chance for at vide noget om det. Jeg siger ikke, det er sådan. Jeg siger bare, muligheden er der. Tak til John Foley. Og med det der skal vi på besøg hos Dansk IT, det er interesseorganisationen bag den danske IT-branche. Vi var til IT-sikkerhed 2018 og ramlede lige ind i et ægte jubilæum. Dansk IT er nemlig fyldt 60 år. Det er faktisk forbavsende mange år, vi har haft gang i den her organisation, og det er blevet fejret på særlig vis. Christian Askjær. Du er fra Dansk IT. Du står foran noget, der ligner sådan en gammeldags arcade-spillemaskine her til den her konference, som handler om IT-sikkerhed 2018. Det ligner sådan en, der er også nogle joysticks på, men det er kun på tegning, og man kan heller ikke putte penge i. Det er et spil. Ja. Hvad går det ud med? Jamen altså, først og fremmest så er det i anledning af vores 60-års jubilæum, som vi holder i Dansk IT, simpelthen blevet 60 år gammel. Og så er det en gave til vores medlemmer, fordi at vi har fundet ud af en medlemsundersøgelse, at IT-sikkerhed er noget, de interesserer sig rigtig meget for. Og så tænker vi sådan, hvordan kan man pakke det ind på en sjov måde. Og så har vi så fået lavet det her spil her, som det er to spil i et spil faktisk. Helt overordnet er det et gammelt arcade-spil, som vi synes kunne være skægt at tage udgangspunkt i. Og så undervejs så bliver du så stillet nogle spørgsmål. Og så går det ud på, at man er sådan en gammel, man skal hjælpe en kodemand, sådan en cracker-agtig ting, med at ligesom indsamle de her 0 og 1'er. Og dem skal man så spise. Så man har sådan en kodestreng nede i bunden, og så skal man så spise de 0 og 1'er. Jeg tænker på, at du siger, at det ligner lidt sådan en gammel arcade-spil. Det hedder 8-bit, hedder det. Ja. Som at æde, altså 8-bit, ikke 8-bit. Men 8-bit er faktisk ret centralt i spillet også, har jeg forstået. Ja, altså det tager ligesom udgangspunkt i et gammelt 8-bit arcade-spil. Og så er det lidt et ordspil, det her navn her, 8-bit, fordi at man skal både spise de her, så det der er navnet 8-bit, og så lyder det også som et 8-bit på engelsk, kan man sige 8-bit. Ja. Og jeg skal også lige sige til folk, hvis I allerede sidder og lidt kløer i fingrene på, og siger, at det vil jeg simpelthen prøve lige med det samme, så kan man gå ind på noget, der hedder ditdit.dk/8bit, og så kan man sidde og spille det derhjemme, er det ikke rigtigt? Ja, lige korrekt, ja, lige nærmest. Og så har vi nogle præmier. Man kan vinde en 60-års jubilæumsgave fra Dansk IT, og der har vi en præmie i kvartalet, så vi kommer til at have kørt det her spil hele året. Og den første præmie, det er sådan en gammel Nintendo arcade-maskine. Ja, det er sådan en classic, som er blevet lavet igen. Så det er den opgraderede version, den nye, der lige er kommet. Ja, ja. Der er også HDMI stik i og sådan noget, så man kan bruge den til sit moderne CV. Og det handler om her, det er selvfølgelig highscore. Ja, lige præcis. Skal man huske at skrive sig ind, når man har vundet? Ja, det skal man. Men det handler ikke om at nødvendigvis have den største highscore. Det handler bare om at skrive sig ind, og så vil der blive udtrækket en vinder blandt dem, der ligesom har skrevet deres highscore ind. Kan du prøve at starte at vise det for mig, så de kan høre det, eller hvordan det lyder? Og det er så Peter her fra Sort Sol, der har komponeret musikken. Hvad er det, man skal svare på her? Det er altså, hvem brugte første gang begrebet Internet of Things? Ja. Og så kommer der tre muligheder. Steve Jobs, eller Kevin Ashton, eller Bill Gates. De giver ikke nogen svar her, fordi så der skal også være nogle udfordringer for dem. Ja, lige præcis. Så jeg kører videre her, og så kan jeg så se min kodestreng hernede, at jeg skal først indsamle et tal her. Det prøver jeg at spise der. og så prøver jeg at spise 0 og et 1 igen, og sådan kører det egentlig bare derudad. Hvis jeg så kommer til at spise et forkert tal, hvis jeg nu kommer til at spise et 1-tal her, så mister jeg det dernede, så kommer der også en lille botlyd. Men altså går det meget godt lige nu. Du har øvet dig. Jamen det har jeg, fordi jeg har testet det i en lang periode efterhånden. Men det skulle være til at finde ud af. Der har allerede været nogen på standen her i dag, som har spillet det. Du har lige lavet et score på, nu hedder den Level Complete, det er jo en dejlig lyd, dem her. Jeg kan huske dem for os, og jeg tilhører generationen, der stod og puttede penge i det her i sin tid. Det skal man ikke med den her. Nej, det behøver man ikke, nej. Det kan man faktisk ikke. Men vi har snakket lidt, om, at som sådan markedsføring på andre konferencer, og så uddeles nogle poletter, og så kan man så komme herhen og prøve det. Men man kan så ikke, vi har snakket lidt om, og nu kan man, jeg ved ikke, om man kan se den her, og skære hul i, så man kunne stikke sådan en polet ind, men det kan man ikke lige nu. Nej, det kan jeg godt se. Det ville måske også være lige lovligt og retro nok. Der er næste spørgsmål. Det hedder, hvilken institution er ansvarlig for at føre tilsyn med persondataloven? Og der kan det hedde Forsvars Efterretningstjeneste, Datatilsynet eller Politiet. Og vi vil ikke give nogen svar heller selv. Nej. Det må I selv sidde og gætte på derhjemme. Men nu er du videre. Det er sådan nogen, der ligger imellem hver, hvor der kommer et eller andet. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og nu skal du have en ny kodestrang. Ja. Jeg har samlet i 3-1-tallet der, og så... Og man kan også se her, hvis jeg bare vælger at blive i den samme bane, for eksempel, hvis jeg nu vælger at blive her, så vil den lige pludselig begynde at køre den forkerte vej. Fordi man skal ligesom flytte manden hele tiden, så man kan ikke bare vælge at blive i den samme kodestreng, så at sige. Jeg kan godt kalde det her, det er jo sådan en binær udfordring. Ja, det kan man godt kalde det, ja. Det er ikke sådan, I ligefrem har sagt, at de der binære værdier her står nede i bunden, de betyder et eller andet bestemt? Nej, altså det... Men vi har det her tal her, at det bliver ganget med 42. Og det er jo lidt skægt til dem, der nu ved, hvad det er, som har set eller læst Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Det er det, der er... Det vil jeg så godt tillade mig at afsløre, fordi det er det, der er svaret på alle ting. Ja, lige netop. Ja. Og det kræver stadig, at man er nødt til at læse bogen for at forstå, hvilken sammenhæng det kommer i. Ja. Nu kommer der, hvornår introducerer IBM floppy-disken med 1,44 megabyte, og jeg tilhører generationen, som har haft dem i hænderne og brugt dem faktisk rigtig meget. Jeg har endda nogle af dem liggende derhjemme. Jeg har for nylig købt mig en diskette-læser, så jeg kunne se, hvad der var på dem, og de virker endnu. Skal jeg sige, det er jo ret solide ting. Ja. Og igen, for de lytter, der står derude, som ikke aner, hvad jeg taler om, en floppy-disk er sådan en lille dims, firkantet sag, den er vel cirka 10x10 cm, eller sådan noget med sådan rundt inde i midten, og så inde i, der sidder der sådan en, der kører rundt, og det er lavet af plastik. Og hvis man ser med i dag, så synes man bare, det er noget meget underligt noget. Men i gamle dage puttede vi min computer, så kunne man ikke spille, og man kunne ikke gemme sine ting. Så. Men vi giver heller ikke svaret her, hvornår man introducerede floppy disken, den kom fra. Har du en idé om det? Jeg gætter på det på 86. Ja. Men, men det fandt vi aldrig ud af. Så kører jeg igen her. Og jeg har stadigvæk alle mine tre liv, så det går jo meget godt. Det er jo en central del af alle arkadespil, der man altid kun har tre liv. Ja. Og jeg kan heller ikke trykke pause, hvis jeg lige pludselig skulle på toilettet eller sådan noget. Der er ikke noget at gøre. Der burde være en bonus. Jo, det kommer der. Det kommer der. Der er en time-bonus. Ja. Kevin Poulsen, aka Dark Dante, hacket KISS-FM. Hvorfor? Og så har jeg spurgt forfarerne, de måske muligheden, det hedder, de spillede ikke nok Vianna. Han havde et cross på verden, og det var for at vinde bilen. Ja, jeg tæller mig. Ja. Jeg gætter på midten. Men det er det. Nej, det var ikke rigtigt. Så siger den, hvis den lønner forkert, så siger den grim lyd. Jeg vil så spørge, hvor lang tid tager det at komme igennem det her spil? Er det sådan, kan man bare blive ved? Og så bliver det hurtigere og hurtigere, eller hvad? Ja, det gør det faktisk. Ja. Og til sidst, så går det rigtig stærkt. Og kommer der noget her. Hvad er Adblock Plus, Ghostery, Disconnect og Privacy Badger? Jeg er glad for, at I har nævnt det sidste. Det er sådan noget, folk de glemmer. Det er alt sammen ting, man kan bruge som... Det er sådan nogle, der står om det er VPN eller rammeværktøjer eller blokeringsværktøjer. Og jeg vil jo nok tillade mig at sige til det her program slutter, så ved de nok godt, det er blokeringsværktøjer. Privacy Badger er en, der kommer fra Electronic Frontier Foundation, og en af dem, der, som jeg selv foretrækker at bruge. Så det var så min anbefaling her. Det er, som man slipper for at blive sporet af tredjeparts cookies og den slags grimme ting. Ja. Jamen, det går godt. Det går rigtig godt. Du er nu op på 73.000. Nej, nu så får vi lige en tankebonus. Nu er du på 75.288 point. Så jeg spørger om, hvad din egen personlige highscore er. Jamen, jeg prøvede faktisk at ramme millionen her den anden dag, men og det var faktisk i mandags, hvor jeg lige skulle teste de sidste ting, og så ramte jeg 630.000 og sådan noget. Men så var der desværre et lille bug, som vi så har fået fikset. Så jeg har ikke ramt millionen endnu, men det er planen. Så har jeg lige spørgsmål mere. Hvilken stat står ifølge GCHQ, som er Government Communication Headquarters, som er den engelske efterretningstjeneste, bag WannaCry, som var den her ubehagelige ransomware? Om det, der er Nordkorea, Iran eller Rusland? Skal jeg sige, hvad jeg svarer? Ja, det kan du. Jeg er ret sikker på, at jeg svarer Nordkorea. Ja. Kanon. Og nu begynder det at gå rimelig stærkt. Jeg synes, om bliver tallene større nu. Jeg synes, de bliver større, end de går før. Du bliver både større, og tallene bliver større. Det vil sige, at du kan bevæge dig lidt mindre. Det bliver inden for det her felt. Er det ikke sådan, at de tallene er blevet større? Nej, du bliver faktisk, mindre? De, bliver bare, de kommer bare hurtigere. Okay. Og så sidst går det så rigtig stærkt. Meltdown og Spectre er navnet på sikkerhedshuller. Den er jo meget up-to-date, den her, som er fundet hvor? Og der er svarene på spørgsmålet, det er CPU'er, harddiske eller GPU'er. Og det er ja. Jeg har selv lavet spørgsmålet, så det ved jeg godt, den her. Ja. Eller lige det her spørgsmål her. Ja. Det kan være med den, lige præcis den sårbarhed der, det kan være, at vi alle sammen minder med at skulle tilbage til et eller andet 8-bit-agtigt af nogle gamle processorer. Men den her kører på en MacBook Pro, så vidt jeg kan se. Ja, det gør den. Ja. Men de er jo også udsat for det her. Så. Ja, virkelig, hvis de skulle lave en seriøs, sikker udgave, så burde de finde nogle af de gamle processorer for den til at køre på. Ja, det er lige før, ja. En Motorola. Ja. Der er kommet en ny EU-lov, som har pålagt virksomhederne at beskytte forbrugernes data. Hvad hedder den lov? Dataloven, personloven eller persondataforordningen? Ja, det er jo persondataforordningen, det vil jeg nødt til sige. Der ligger også en anden lov i øjeblikket, som er en del den danske fortolkning af den her lov. Den hedder noget så smukt som databeskyttelsesloven. Den er relativt omdiskuteret, den kommer vi også til at tale om i programmet, både nu og fremover, vil jeg tro. Men gå ind og tjek det selv på internettet. Databeskyttelsesloven, gå ind og læs den. Fedt. Det er level 10. Oh my God. Hvem stod bag verdens største BitTorrent-indeks, The Pirate Bay? Og der er altså nogle navne her. Det er Anakin Skywalker, eller Anna David, som er en popsanger. Anakin er fra Stjernekrigen, så vidt jeg husker. Og så er det Anna Katja nedenunder skrevet med små bogstaver. Og det vil lyttere af det her program vil igen vide det her, fordi Anna Katja har for nylig tilbragt lovlig meget tid i Danmark i forbindelse med en sag, hvor han er blevet dømt for at være med til at hacke CSC Computer Science Corporation for nogle år tilbage. Og er nu i øvrigt, så vidt jeg ved, blevet sendt tilbage til Sverige med et indrejseforbud i Danmark. Så ham kommer vi ikke til at se her foreløbig. Hvilken software blokerer eller tillader trafik til og fra et netværk? En Firestarter? Det kunne altså være sjovt, hvis den hed det. Ja. En Firewall eller en Brick Wall? Og det er ja, Firewall, burde folk have lært efterhånden, hvad det er for noget. Ja. Spørgsmål er, man kan også se, altså, det er meget blandet spørgsmål her. Der er både nogle, der er lidt svære og nogle lidt nemmere, så er der også nogle lidt sjove spørgsmål. Ja. Og man har mulighed for at prøve igen, hvis man ikke svarer rigtigt første gang. Det har man faktisk ikke, nej. Så svarer man bare forkert, så får du ikke den bonus. Hvis du ikke svarer rigtigt. Men du kommer stadig videre til næste level. Vi er nu her på level 13 på det her, og jeg tror, vi vil forlade Christian Ask her. Og jeg vil bare sige endnu en gang, at hvis du sidder derude og nu har fået kløe i fingrene oven på de her dejlige lyde fra din ungdom, eller hvordan det nu ellers er, så skal du gå ind på dit.dk/8bit. A-T-A-B-I-T. God fornøjelse. Vi er inde i nyhedsdelen aflyttet. Vi skal tale om verdens mest invasive elektriske vækkeur. Det hedder Amazon Echo. Og det er sådan noget, som de gerne vil sælge til folk, hvor man kan stå inde i sit soveværelse, det her vækkeur, der skal stå derinde. Det rigtig smarte ved det vækkeur, det er, at det har indbygget kamera. Det har også indbygget mikrofon. Og så er det så meningen, at man ligesom, så skal man kunne tale til det og sige, at man gerne vil sætte sit intelligente køleskab til at åbne op, eller til at sætte kaffemaskinen i gang, eller et eller andet sjovt. Jeg ved ikke, hvad de har forestillet sig, eller man kan få noget information over internet eller sådan noget. Men faktum er i hvert fald, at det her, den mikrofon, der er indbygget, den er så god, så man kan høre folk tale ind i rummet, også selvom der kører musik, faktisk. Der kan man høre altså fuldstændig præcist aflyst de her ting. Den lytter, og den tager også billeder hele tiden, og folk det stiller det angiveligt ind i soveværelset. Er der nogen, der har nogle kommentarer til? Er der nogen, der vil have et nyt vækkeur derhjemme hos sig selv? Altså, det er meget smart, hvis man gerne vil lave noget mere børneporno, og man stiller den ind til børnene. Det er jo, igen, det er jo her, det hele starter, ikke? Altså, sætte kamera i soveværelset. Ja, det risikerer man at komme til, i hvert fald, det er som det, du mener. Der er mange muligheder. Altså, igen, som vi har talt om, når vi begynder at køre data sammen, som vi godt kan lide i Danmark, hvis du skændes så ofte med din partner og så videre, så kan kommunen få det videre automatisk. Ja, men det får mig til at lige tage diskussionen op omkring de her kameraer, som vi snakker om i starten, de her Pabes 100 nye stationære kameraer op igen. De her kameraer, det er jo ikke kun billeder, man kan så optage med dem, de optager vel også lyd. Hvad, hvis man skal spørge jer her, men hvad er værst egentlig, at få taget et billede, eller at der er noget lyd, der bliver optaget? Hvad synes du, det er, David Simonsen? Ja, det kommer sandelig an på, hvad man snakker om, og hvordan man, hvad man har taget på, og tøj og den slags. Jeg synes ikke, man har en forventning om, at kameraer, der hænger på i gadebilledet, også optager lyd. Fordi det hedder et sikkerhedskamera, det hedder ikke en sikkerhedsmikrofon. Så det med, at vi også har mikrofoner i gadebilledet til helt selektivt at overvåge os, det har jeg faktisk ikke set debatteret overhovedet endnu. Altså, det kan jeg ikke forestille mig andet, fordi altså, det findes i de kameraer. Der findes i hvert fald en lydoptager. Jeg kan huske, det er også begyndt at komme op i taxaer nu. Før i tiden, der hed den, at du skal være klar, at du bliver videoovervåget, mens du kører taxa. Nu står der faktisk dernede, at den optager både video og lyd. Er det virkelig rigtigt? Ja. Det har jeg ikke lagt mærke til, jeg kunne sige taxa en gang imellem. Ja, det skal du lægge mærke til, fordi det er altså tilfældet. Du bliver faktisk lydoptaget, også når du sidder og snåler den derhjemme, efter du har været på værtshus til klokken 6 om morgenen, og sidder og siger virkelig dumme ting, så er der en eller anden, der har en sjov optagelse af dig et eller andet sted. Jamen, det er altså mikrofoner, det er jo så bare næste bølge af overvågning, der kommer. Fordi kameraer har vi nu diskuteret rigtig længe. Der er kameraer i telefonerne, der er kameraer i gadebilledet, men vi har også mikrofoner i telefonerne. Men nu kommer de så også til gadebilledet. Ja, det skal vi have diskuteret en hel masse. En kort ind for John Foley. Jamen, det undrer mig jo, at den her diskussion slet ikke når ret langt ud. Altså, vi har public service stationer, der viser X-faktor og hvad hedder det, både det ene og det andet underholdningsprogram. Men de her, skal vi sige, for samfundet rigtig vigtige og vitale emner, de forbliver jo i små kredse. Ja. Og de fleste siger bare, ja, men jeg har ikke noget at skjule. Værsgo. Det er så det. Der problemet er jo netop, at når man siger, at man ikke har noget at skjule, så er det som regel, fordi man ikke vil slå sig hardcore med dem, som har. Præcis. Så det er sådan, det er, som man reagerer på det. Ja. Men jeg er nødt til, vi har ikke ret meget tid tilbage, så jeg er simpelthen nødt til at læse en liste op for jer. Fordi det, jeg er blevet sådan rimelig rasende over det her, det er version 2, det er at kigge på Kommunernes Landsforenings visionspapir for børn og unge, hvordan man skal arbejde med det. Og de har så lavet sådan en lang liste, der hedder Hvad nu hvis, som er ting, de umiddelbart godt kunne tænke sig måske at arbejde med i fremtiden. De har ikke kommet med nogen kommentarer til version 2 endnu, men det må vi gå ud fra, at komme i løbet af tiden. Men jeg sagde nogle af de her Hvad nu hvis'er. De hedder Hvad nu hvis vi kan forudsige, før børn fylder 6 år, hvordan de vil klare sig i livet, hvem får succes, og hvem bliver omkostningstungen. Hvad nu hvis højtalere som Alexa, der lytter med, kan spore mobning og misbrug i det øjeblik, det sker. Du står allerede her på og tripper herovre, Jacob. Ja, jeg vil bare sige, det første, det er jo Fagre Nye Verden, og nummer to, det er Fahrenheit 451, ikke? Altså, vi er i gang med at genopføre nogle flere grimme, dystopiske romaner. Vi burde have læst nogle flere klassiske værker. Det er også, måske har de allerede gjort det, for det er i hvert fald sådan, som de fortsætter her, fordi det næste, den hedder, hvad nu hvis alle borgere diagnostiserer sig selv 24/7? Hvad nu, hvis det var muligt præcis at forudsige en persons helbred? Det sker allerede i Horsens øjeblikket. Der er man i gang med at lave et forsøg på, baseret på data, igen CBR data, man ikke har spurgt folk om. Hvad nu, hvis borgerne var villige til at give deres data væk til kommercielle aktører for at få en bedre diagnose eller service? Det gør de også allerede. Hvad nu, hvis en vurdering af, om en elev er egnet til en given uddannelse eller næste trin kan automatiseres? Og så kommer der den her, som man kan sige er den fantastiske. Den tager vi lige til sidst, fordi den hedder... Hvad nu, hvis kommuner kan forudsige destruktiv adfærd hos den enkelte borger gennem analyser af data for infrastrukturen i kommunen, før borgeren selv kan, eller i hvert fald før handling udføres eget misbrug, misbrug af andre eller vold? David Simonsen. Jamen, jeg tænker bare, det er lidt mærkeligt, der står, hvad nu hvis? Fordi vi kan rent faktisk godt gøre de her ting, men hvis du kigger længe nok efter produkterne, så er det her egentlig bare en oplistning af det, der kan gøres i dag. Hvorfor foregive, at det her ikke kommer til at ske? Det er svært med den udvikling og den lovgivning og den teknologi, vi hele tiden ser foran os, at sige, at ingen af de der ting kommer til at ske. Jeg synes, at det ville være rarere, hvis det hed, hvad nu hvis ikke? Med den opfordring, så er jeg nødt til at sige, at med det så aflytter vi at være forbi. Tak til John Foley fra Copits og David Simonsen for den krypt. Rasmus Mal var jurist med speciale i forfatnings- og menneskeret, og til Jakob Wolfegel, aflyttes egen sikkerhedsekspert. Producer for Nelly Birk, jeg hedder Anders Kjærhulf. Vi vender naturligvis tilbage igen i næste uge med mere nyt for det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor der kommer kameraer på hvert et gadehjørne, facetøjne, der gør hele Danmark til en stor sitrende skærm. Det er os, der er inde i, og vi kan ikke komme ud. Vi kan bare sidde her og drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.